रहा हूं इस महफिल में, आपकी मोहब्बत है। आज हूं मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। जिंदगी से कैसा शिकवा, खुद से ही शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में। के ही दम से तो ये आज मेरी शोहरत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। किसको क्या मिला यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में। इस फिजा में लहराए। काश फिर कोई नगमा इस फिजा में लहराए, दूर से सही लेकिन आपकी सदाए, आपकी सदा आए। मेरे दिल की हर धड़कन अब आपकी अमानत है, मेरे दिल की हर धड़कन अब आपकी अमानत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो